Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz hanımlara özel sohbet. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Sen billah ve leyse zekeru kel ünsa. Erkek kadın gibi değildir Mevla buyuruyor. Bunun muhalif anlamı da yani kadın da erkek gibi değildir. Her ne kadar eşitlik insan yönünden eşit olsalar da ama yaratılış açısından fıtri olarak, fiziksel olarak ve çok açıdan da tabii farklı özellikleri vardır erkekte kadın arasında. Günümüzde bazı kişiler güya çağdaş geçinenler, yine güya kadın hakkını savunanlar, kadın erkek eşitliğini savunurken, erkeklerin yapması gereken işleri de kadınlara yüklemeye çalışıyorlar. Halbuki hiçbir erkek kadının yaptığı işini yapmaya özenmiyor, özenemiyor, zaten yapamaz da. Ne gibi? Mesela Allah-u Teala kadınlara doğurma özelliği vermiş. Yine Allah-u Teala kadınlara çocuğu emzirme ödevini, görevini vermiş. Erkekler bunu yapamıyorlar. Tabii yapamazlar tabii. Demek ki erkek kadın arasında eşitlik her bakımdan değildir. Tabii kadınlara özel sohbet deyince akla ilk gelen kadınlık halleri. Hazreti Havva annemiz cennette yaşadıkları zaman şeytan tabii onları kandırdı. Yani hayatı ebediye kavuşmaları için onları şeytan kandırdı. Yasaklanmış ağacın meyvesinden yedirdi bunlar. Önce şeytana kanan Hazreti Havva annemiz oldu. Tabii cennette yaşayan bir genç kadın. Hiçbir sorunu yok. Sağlığı, ruhsal açıdan, bedensel açıdan, her açıdan sağlığı tam yerinde. Hiçbir sorunu yok. Onun tek amacı yaşamak, ölmemek, yaşamak. İşte şeytan ondaki bu yaşama hırsını görünce ona bu açıdan yaklaştı. Önce onu kandırdı. Yasaklanmış ağacın meyvesinden bunları yedirmeye sebep oldu. Önce Havva annemiz yedi ve yine Havva annemiz eliyle koparak Hazreti Adem'e yedirdi. Bundan dolayı ala rivaye Allah Teala Havva annemize ve tabii ırsi olarak da bütün kadınlara Mevlam bir hal verdi. Nedir bu da? Kanama hali. Bu kanama hali tabii aslında her ne kadar ceza gibi görünse de gerçekte bu kadınlar için gerekli hatta zorunlu bir ifrazat, salgı yani. Nasıl ki bazı bedenden salgılar vardır. Bazı ifrazat vardır, bedene çıkması gerekir. En basiti idrar gibi mesela. Büyük abdest bozması gibi. Bir insan idrarını yap çıkamasa dışarıya. Bir insan çok aşırı kabız olsa nasıl zarar görüyorsa işte kadınların fıtratında da bu vardır. Bir kadın da boşanamasa yani akıntı kanı gelmese o da ifrazatını yapamadığı için sağlığı da bozulmaya sebep olur. Ayet-i kerimelerin genelde bir sebebi nüzülü vardır. Ayet-i kerimeler. Sebebi nüzül. Sebep. Nüzül iniş demektir. Demek ki önce Peygamberimizin zamanında bir sebep meydana geliyor. Bazen bu Peygamberimize soru şeklinde oluyor. Bazen bir olay meydana geliyor. O olay üzerine veyahut da Peygamberimize sorulan soru üzerine Cebrail Aleyhisselam geliyor, ayeti getiriyor. Medine-i Münevvere'de Müslümanlar Peygamber'e sordular bu konuyu da. Yani kadınların adi durumunu sordu Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Neden acaba bunu sormaya gerek gördüler? Yahudiler bu konuda çok aşırı idiler. Bir Yahudi kadını adet gördüğü günlerde o Yahudilerin inancına göre, erkeklere göre o kadın haşa pis murdar, onu sayarlardı. Yahudiler o kadınla bir arada oturmazlardı. Onunla bir masada, sofrada yemek yemezlerdi. Onunla yatmazlardı. Çok aşırı katı bir durumları vardı. O dönemde Hristiyanlara gelince, yine aynıdır tabii Hristiyanlarda, Hristiyanlar ise bu konuda tamamen başka bir yoldalar. Yani kadın adetliyken de önceki gibi aynı münasebet oranında devam ediyordu. Araplarda da cahili döneminde Araplarda da Yahudi gibi bir inanç tutumu vardı onlarda da. Hatta bazı Araplar müşrik döneminde daha katı idiler bile. Bir kadın adet gördüğü zaman onu eve bile almazlardı. Onu dışarı atardı bile kendisini. Bu şekilde kadınlar adet gördüğü zaman sanki zavallı kadınlar bir suçluymuş gibi aşağılanırlardı kadınlar. İtilip kakılırlardı kadınlar. Böyle bir durum vardı. Sonra tabii elhamdülillah Araplar o şirkten, küfürden kurtulup da İslam'a gelince, İslam'ın nuruyla kalpleri yumuşayınca, imanın nuruyla gerçekleri hakkı görmeye başlayınca, bu işin yanlışlığını vicdanlarında buldular. Ve Peygamber'e sordular. İşte ayet-i kerime de bunun üzerine geldi. Allah Teala ayetinde şöyle buyuruyor. Ayet Bekara suresinde ayet numarası 222. Estağfirullah. Ve yes'elûneke andel mehîd. Ya Muhammed'im, Habibim, sana kadınların hayız halinden, kadınların adet halinden sana soruyorlar. Velam buyurdu. Burada bir İncil'e dikkat çekelim inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir konuda bir soru sorulduğu zaman eğer o konuda Peygamberimize vahiy, ayet gelmemişse, Allah'ın bir özel emri yoksa bunda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cevap vermezdi, beklerdi. Rabbim bana bunu bildirirse size bildiririm derdi. İşte Mevlam buyuruyor, ya Habibim Muhammed'im, sahabelerin sana hayızdan, kadınlık hallerinden soruyorlar. Kul, onlara cevaben de ki, huve, o hal, kadın o hali edilen bir eziyet. Yani bir kerittir. Tabii bir kan geliyor, kokulu kan geliyor böyle. Bir ezadır o hal. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Kadınlardan ayrılın o anda. فِي الْمَحِيضِ. Yalnız hayız halindeyken, yanat halindeyken ve adet mahallinden. Burada mehiz, isim mekan anlamına geliyor. Yani kadından değil, kadından değil. Ancak o adet görülen yerden, o mahalden, yani göbek ile diz arasından kadınlardan ayrılın. Oraya yanaşmayın. Vela takrebuhunne. Onlara sakın, Mevla buyuruyor, oralarına yaklaşmayın. Yani göbeği ile dizi arasına çıplak olarak yaklaşmayın. Ne zamana kadar? Hatta yethurne. Ta ki o kadınlar o adetlerinden veya doğumdan sonra nifaslarından temizleninceye kadar onlara, o mahalline yaklaşmayın. İşte bu ayet-i kerimeye göre demek ki İslam'ın koyduğu hüküm, ilahi hüküm, Allah'ın kanunu nedir? Kadın adet halindeyken korusunla aynı yatağa yatabilir. Beraber oturur, yemeğini yer, bunlar hepsini yapabilir. Yalnız kadının adet gördüğü o mahal ki bu da göbeği ile dizi arası olarak kabul edilmiştir. O anda kadının, yani kadın adetli iken kocasıyla yatarken de kadının dizi ile göbeği arasının mutlaka örtülü olması, ince şeffaf da olmaması gerekiyor. Eğer bir kadın adetli günlerinde kısa kilotu ile kocasının yatağına yatarsa bu tabi günah oluyor. Günah oluyor bu. Mutlaka pijama giymesi gerekiyor. Pijama da çok ince şeffaf olmayacak. Yani el dokunduğu zaman erkek oranın sıcaklığını duymayacak. Ve Mevla buyuruyor, فَاِذَا تَتَحَرْنَ. İşte o kadınlar bu adetlerinden temizlendikleri zaman fe'tühünne, onlara yaklaşabilirsiniz, gidebilirsiniz, o mahalline de gidebilirsiniz. Ama ne şekilde? Min haysı emerekumullah. Allah'ın Celle Şanı emrettiği şekilde, haysiyet ile kadınlarla münasebette bulunabilirsiniz. Yani kadınlarla ters ilişki yapmayın, Mevla buyuruyor. Allah'ın emrettiği şekilde, Allah'ın Celle Celaluhu helal kıldığı şekilde kadınların size helal olan kısmına yaklaşabilirsiniz. Onlarla ters ilişki kurmayınız. İnnallâhe yuhibbü tevvâbîn. Allah Teala Celle Şanı Mevlamız tevbe edenleri sever. Buradan Mevlam, bakınız bu konudan sonra Mevlam burada tevbiyi Allah buraya getiriyor. Hatta tevvab mübalağa vezinde çok çok tevbe eden demektir. Mevlam Allah Teala çok tevbe edenleri, Allah seviyor onları. İnsanların bu konuda, her konuda olduğu gibi insan bu konuda da hataları ekstra olabilir. Bunun için tevbe etme gerekiyor. Ve yuhibbül mütetahirin, ve Allah-u Teala temizlenenleri de sever. Yani günahından temizlenenleri, kalbindeki pislikleri atanları, kin kibir atanları ve bedenini de temiz tutanları Allah-u Teala Mevlamız sever. Tabi temizlik ikiye ayrılır. Bir, günahlardan arınma, temizlenme. İkincisi de bedenin temizliği ve çamaşırın temizliği, evin temizliği gibi bunlar gelir. Allah bunları sever. Şimdi inşallah gelelim kadınlardan gelen kan konusuna. Elimden gelip inşallah biraz daha ayrıntına gireceğim inşallah bu konu, inşallah Teala. Çünkü bu konular tabi her zaman her yerde anlatılamıyor. Dolayısıyla da kadınlarımız genelde birbirinden yarım yanlış duyarak araya hurafeler, şunlar bunlara giriyorlar. İnşallah Mevla'nın izniyle inşallah ayrıntına girelim inşallah. Kadınlardan üç türlü kan gelir kadınlardan. Tabi malum belirli yerde, edep yerinde. Kanın birine istihaze kanı deniyor. İstihaze kanı deniyor. İkincisine aybaşı, adet kanı deniyor. Üçüncüsüne nifas kanı deniyor. Doğumdan sonra gelen, lohusal durumdaki gelen kana da nifas kanı deniyor. Bunların tabi üçüne tabi ayrı ayrı hükümleri var. Şimdi önce inşallah istihaze kanı nedir? Ona gelelim inşallah. Sonra adet kanı, aybaşı kanı nedir? Sonra inşallah nifas, doğum kanı nedir? Ne kadar olur, nasıl olur, hükmü nedir? El istihazatü, istihaze kanı. Hükmühü hükmer riafi. İstihaze kanının hükmü dinde burun kanının hükmü gibidir. Yani bir erkeğin, bir kadının burnundan kan gelse ya da parmağı eli kesilse, oradan kan aksa, bu kanın hükmü neyse istihaze kanının hükmü de aynıdır. Nasıl aynı oluyor? Yani bir kişinin abdesti var. Burnu kanadı. Ne gerekiyor? Abdesti bozuluyor. Bu kadar. Yıkama tabii gerekmiyor. Bir insan abdesti var. Eli kanadı. Tabii Hanefi'de bu kanama meselesi de. Bir insanın eli kanadı. Abdesti yedi. Abdesti bozuldu. Başka bir şey gerekmiyor. İşte bir kadından da istihaze kanı geldi mi? Ki istihaze kanı tabii rahimden ama dör yatağından gelmez. Daha üst tarafından gelir. Oradaki bir damardan gelir bu. Damardan gelir. Bunun için bu adet kanı değildir. Nifas doğum kanı değildir. Bunun kanaması gibi, elin kanaması gibi bir kandır. La yemne'us salate. Namaz kılmaya engel olmaz. Efendim işte istihaze kanı sürekli geliyor. Kanama oluyor kadından. Sürekli geliyor. Bu istihaze kanı olduğuna göre nedir? Sürekli de geliyorsa özür sahibi olur. Eğer pamuk tıkayıp da onu durdurabiliyorsa namaz kılarken pamuk tıkar. Kanı gelmeyi önler. Önleyemiyorsa, daha fazla geliyorsa bile özür sahibi olur. Ne fark eder? Her vakit girince abdestini alır. Diğer özür sahipleri gibi, yani kanaması, idrarı devamlı gelenler gibi, her vakit girince abdestini alır namaz kılacağı zaman. Bu abdestiyle hem vaktin farz namazını kılar, sünnetini kılar, ta vakit çıkıncaya kadar nafile kılar, kanı okuyabilir. Demek ki istihaze kanı la yemne'us salate, namaz kılmaya engel değildir. Vele savme, oruç tutmaya da engel değildir. İstihaze kanı geliyor. Ramazandır, oruç tutacak. Veya Ramazan dışında oruç tutacak. Oruç tutmasına da engel değildir. Vele vat'e, eşiyle münasebette bulunmasına da engel değildir. Yani kadından adet kanının dışında, nifas kanının dışında İstihaze kanı gelirken, o haldeyken eşiyle görüşmesine de bir engel yoktur, sakınca yoktur. Demül istihazati. İstihaze kanının özelliği nedir? Nasıl anlaşılır? Ahmeru, bu kırmızı olur. Rekikun, ince akıcı olur. Leyse lehü rayhatun, onda pis koku olmaz. Adet kanı daha genelde koyu olur, karaya çalabilir, daha yoğun, daha katı olur ve onda bir pis koku olur adet kanında. Demek ki istiaze kanı rahim içinden gelmeyip ayrı bir dıştan damardan geldiği için aynı elindeki akan kan gibidir. Rengi kırmızıdır, incedir, kokusu yoktur. Şimdi inşallah bakalım hangi kanlar istiaze kanı. Önce bunları çıkaralım, buna belirleyelim inşallah. Ondan sonra kalan kanlar adet kanıdır veya nifas kanıdır. Bir kız çocuğu 9 yaşını doldurmadan önce ondan kan gelirse bu adet kanı değildir, istiaze kanıdır. Bir kızdan adet kanının gelmesi için mutlaka 9 yaşını doldurması, 10. yaşından da gün ay alması gerekiyor. Demek ki bir kız çocuğu 9 yaşını doldurmamış, hatta 9 yaşının içindeyken bile ondan kanama gelirse o belirli yerinden, bu kanama adet değildir, o istiaze kanıdır, bir şey gerekmez. Bir de adetten kesilen kadınlardan gelen kan. Bir kan, bir kadın adetten kesildikten sonra kendisinden, ki 50-55 yaşıdır bu fıkhın kabul ettiği, tabi daha önce de daha olabilir, onun başka bir nedeni hikmetleri vardır. Demek ki bir kadın adetten kesil olarak kesildikten sonra ondan bir kanama gelse, o da artık adet kanı falan değildir, istiaze kanıdır. Yani burun kanı gibidir, namı oruca engel olmaz. Bir de bir kadın gebelik halindeyken o kadından kanama gelirse o da istiaze kanıdır. Kadın hamile kalmış, gebe kalmış, gebe artık anlaşılmış, kesinleşmiştir. Bu şekilde gebe kalan bir kadından gebelik süreci içerisinde kanama gelirse bu kanama da istiaze kanı grubuna girdiği için bir şey gerekmez. Yani kadın namazını da kılar, orucunu tutar, Kur'an-ı Kerim'ini de okur, eşiyle de münasebette bulunabilir. Doğumdan önce gelen bir kan. Bir kadın hamile, gebe, artık doğum gününe girdi, doğum haline girdi. İşaretleri belirdi. Doğumdan önce kan, gelen kan yine bu kanda istiaze kanıdır. Hatta çocuğun yarısından fazla çıkmadan önce gelen kan bile olabilir ya. Çocuğun doğum biraz mesela yavaş olabilir. Çocuğun yarısından fazla çıkmadan önce gelen kanlar da istiaze kanıdır. Doğumda çocuğun yarısından fazlası çıktıktan sonra gelen kan nifas kanıdır, doğum kanıdır. Peki ne fark eder? Aklımızdan geçebilir. Kadın doğum yapıyor. Yok, çocuğun yarısı çıkmış, yarısı çıkmamış da istiaze kanı ne fark eder? Çok çok fark ediyor, din açıdan çok fark ediyor. Neden? Mesela bir kadın, şöyle örnek verelim. Öğleden sonra öğle namazı kılmamış kadın, doğum sancısı şiddetini birdenbire aniden bastı doğum sancısı. İşte koştu hastane, evinde neyse doğum yapacak kadıncağız. İşaretler belirdi. Artık çocuk işte başı çıktı, çıkacak şu bu derken orada kanamalar falan da geliyor. Geliyor. Ama ikindi oluncaya kadar, yani öğle namazı vakti çıkıncaya kadar çocuğun yarısı daha dışarı çıkmadı. Tabi kadın da onunla uğraşıyor anda. Sancıyla uğraşıyor. Öğle namazını kılmadı, kılamaz o anda. Kılamaz ama ne yapacak? O kadına o günkü öğle namazını kılması farz oluyor işte. O fark ediyor. Neden? Çünkü öğle namazının vakti içerisinde henüz daha lohusu olmadığı, nifas kanı başlamadığı için kadın sonra tabii temizlendikten sonra, doğumdan sonra o günkü öğle namazını kaza etmesi üzerine farz buluyor. Bu bakımdan İncil'i var tabii. Bir kadından, tabii kız aynı fark etmez, adet kanı eğer 3 günden az gelirse, bu Hanefi'ye göre, Şafii mezhebinde, sonra konu geleceğim inşallah, demek ki Hanefi'ye göre bir kadın bir kızda adet kanı 3 günden az gelip kesilir, sonra gelmezse bu da istihaza kanıdır, adet kanı değildir. Peki ne olacak? Tabii şu olacak. Kan geldi, adet zannetti, namaz kılmadı. Baktı ki o adet kanı değilmiş, istihaza kanıymış. Bir iki gün namaz kılmamışsa onların sonra kaza etmesi gerekiyor. Tabii adette gerekmiyor bu ama. Yani burasını karıştırmayalım. Çünkü konu biraz tabii karmaşık konu. İnşallah yanlış anlaşılma da bir sebep olmasın. Demek ki bir kadın adet günleri yaklaşmış. Yani ilk adeti de kesildikten sonra aradan 15 gün aşağı geçmiş. Kanama oldu. Bunu adet kanı zannetti. Tabi namazı bıraktı. Kılmıyor namazını. Öyle yapması da gerekiyor. Fakat bir gün geldi, kesti bir daha, artık gelmedi kan. Kan bir daha gelmedi. Demek ki bu adet kanı değil. İstihaza kanı. Ne yapacak? Bir gün kılma namazını kaza edecek. Eğer adet kanı olsaydı namazı kaza etmesi gerekmezdi. Yine nifasta, doğumda, doğum kanı en fazla 40 gündür. Nifaslı, bu da Hanefi'ye göre yine. Eğer doğum kanı da 40 günden fazla devam ederse, 40 günden sonra gelen kanlar istihaza kanıdır. Kan gelse bile kadın yıka namazını kılar. Bir de iki adet arasında en azından 15 gün geçmesi gerekir. Bir adetini gördü, temizlendi. 10 gün sonra, 13 gün sonra tekrar kanama geldi. Orada kesinlikle namazı bırakmaz. Neden? 15 gün tam dolmadığı için. Demek ki iki adet arasında 15 gün tam olarak dolmadan kanama gelirse o kanda adet kanı değildir, istihaza kanıdır. Namazını bırakmaz, orucunu bırakmaz, hatta eşiyle de görüşebilir. Şimdi gelelim inşallah adet kanına. Gelelim şimdi inşallah. Yani aybaşı dediğimiz adet kanı. Bu herkesin, her kadının yaşadığı bir hal. Belirli bir çağda. Adet kanı, az evvel de söylediğim gibi, bir kız çocuğu 9 yaşını doldurduktan 10. yaşından gün 6'dan sonra gelirse o kan adet kanı olur. Tabii bu ülkeye göre değişir. Yine kızlarımızın yapısına göre değişir. Mesela sıcak ülkelerde kızlar genelde daha erken buluğa ererler, kanamaları gelir. Soğuk ülkede yaşayanların ise biraz daha geç gelir bu adet kanları. Yine kızlarımızın yapısal durumuna göre de, yani zayıf, işte kanlı olur, gösterişli olur, duygusal açıdan da bu bağlantılıdır. Demek ki ne olursa olsun bir kız çocuğu 9 yaşını tam dolduracak. 10 yaşından gün altından sonra o kızın da kanama gelirse belirli yerinden, bu nedir? Adet kanı oluyor. Peki ne olacak şimdi? Tabii bu durum biraz da kızlarımızın etkileyen bir durumdur. Yani psikoloji açısından böyle onları etkiler tabii. Bir nevi artık kadın olmuş oluyor Allah katında. Şimdi bir kız çocuğu ilk adetini gördü. 10 yaşında olsun, 12 olsun. Hatta eğer bir kız çocuğu 15 yaşına girdiği halde o kızdan böyle bir şey meydana gelmese bile artık hükmen o da buluğ ermiş sayılır. Bir kız çocuğu ilk adetini gördü. O adetinden temizlendiği anda, adetini gördüğü anda değil. Bir kız çocuğu ilk adetini gördü. Tabii 3 gün, 5 gün, 10 gün neyse. En son 10'dur. Bir kız çocuğu ilk adetini gördü. Adetinin temizlendiği anda artık Allah'ın bütün emirlerine o da muhatap oluyor. Bu oluyor işte. Bir kız çocuğu böyle kadınlık halini görmeden önce, mesela bir kız çocuğu 7 yaşında, 8 yaşında namaz kılmasa da ona günah yazılmıyor. Kılarsa sevabı yazılıyor derler. Yani ne mutlu erken namaza başlayanlara. Yani o kız çocuğu eğer buluğdan önce namaza başlarsa, Kur'an okumaya başlarsa, ibadet yapmaya başlarsa, namazı, Kur'an'ı, orucu hepsinin sevabı yazılır. Birikmeye başlar. Ama günah yazılmıyor. Allah'ın günah yazdırmıyor böylece. Yine bir kız çocuğu ilk adetini görünceye kadar her ne kadar başı açık da olsa ona günah yazılmıyor. Gerçi anne babanın örttürmesi sevaptır ama bir kız çocuğu ilk adetini görünceye kadar başını da açsa, saçını da açsa, kolları eteği kısa da olsa ona günah yazılmıyor. Yazılmıyor. Örterse ne olur? Eğer bu Allah'ın emridir diye örtülürse örtülürsün sevabı yazılıyor. Yazılıyor. Bu tabi nedir? Yani bulunmaz bir fırsat bu çocuklarımız için. Bulunmaz fırsat böyle şey. İşte namaz kılar daha bile ermemiş. Günah defteri sıfır, tertemiz, berrak, şeffaf. Bir nokta günah yazılmamış günah defterine. Ama namaz kılmış, arada bir kılmış, devamlı kılmış, Kur'an okumuş, sohbetlere gitmiş, tesettür etmiş, Allah'a emretene tesettür etmiş. Hep bunun sevabı yazılıyor böyle. Sevabı yazılıyor. Yazılıyor. Tabii buluğa erdiği anda bunun büyük bir manevi sermayesi oluyor işte böyle şey oluyor. Ama bir kız çocuğu ilk adetini görüp de ondan temizlendiği anda artık Allah'ın bütün emirlerine Kur'an-ı Kerim'e muhatap oluyor, ondan sorumlu oluyor. Yıkandığı gibi hemen derhal 5 vakit namazına tam başlaması gerekiyor. Tam başlaması gerekiyor namazına. Ramazan gelince orucunu tam tutması gerekiyor. Sonra örtülmesi farz oluyor. Efendim daha küçük yok. Daha küçük yaşta olabilir. Bir kız çocuğu ilk adetini gördüğü ondan temizlendiği anda onun örtünmesi de normal diğer kadınlar örtünmesi de ona farz oluyor. Efendim işte günümüzde okula gidiyor da okulda örttürmüyorlar. Bilerek karışamayalım. Onu Allah'a ait bir iştah böylece. Ama bir kız çocuğu evinden okula giderken yolda kimse karışmıyor. Eğer giderken yolda başta açık giderse ondan hem o kız sorumlu hem anne baba sorumlu. Yine okuldan evine gelirken de yolda ona kimse karışmıyor Allah aşkına elhamdülillah. Okuldan dönüşünde de yine baş açık gelirse hem haram işlemiş oluyor, günah girmiş oluyor, hem ana babından sorumlu oluyorlar. İşte bir kız çocuğu demek ki ilk adetini görmesi, ondan temizlenmesiyle birlikte buna namaz da farz oluyor, oruç da farz oluyor, örtünmesi de farz oluyor, örtünebildiği yerde örtülmesi farz kendisine, bunu yapması gerekiyor. Şimdi adet kanı ne kadar devam eder, nasıl olur? Ekallül haydı selasetü eyyamin ve leyaliha. Adet kanı Hanefi mezhebine göre en azı 3 gündür geceleriyle birlikte. Yani saat olarak 72 saattir. Eğer 3 günden az gelirse, az önce açıkladığım gibi istiade kanıdır, bir şey gerekmez. Adet kanı demek ki Hanefi mezhebine göre en azı 3 gündür gelirse beraber. Şafii mezhebine göre ise bir gün bir gecedir. O da adet kanı sayılır. Ve ma terahül mer'etü. Bir kız, bir kadın adet halinde gelen kanıma. Minel humreti. Kırmızı. Kırmızımtırak olabilir. Karaya çalabilir. Ve sufreti sarımtırak olabilir. Vel küdreti bulanık kara olabilir. Şimdi hayzi pehvi hayzün. Bunların her birisi de hayz kanı dahildir. İster kırmızı şeklinde gelsin, ister kara koyuca gelsin, ister sarımtırak olarak kanama gelsin, isterse kirli bulanık şekilde gelsin, bunların her birisi hayz kanına dahildir. Hatta tera el beyazda halisa. Ta ki o kız, o hanım halis saf beyaz gelinceye kadar adeti devam eder. Ne zaman ki halis saf beyaz akıntı gelir, o zaman adet kanı bitmiştir, bitmiştir. Yıkanması tabi gerekiyor. Ve sürüha aşeret eyyamin. Yine Hanefi'ye göre adet kanının en çoğu da 10 gündür. Hanefi'ye göre. 10 günü geçerse o da istiaze kanıdır. Burun kanaması gibi adet kanı değildir. Demek ki Hanefi'ye göre en azı 3 gün, en çoğu da 10 gündür. Şafii mezhebine göre ise en azı bir gün bir gece, en çoğu da 15 gündür. Şafii mezhebine göre. Şimdi gelelim inşallah bir kadın, bir kız adet halindeyken neleri yapamaz, neleri yapabilir? Vel haydu yemnü salate ve savme. Bir kimse az evvelle konuya hafif temas ettiğim gibi adet günlerinde bir kadın, bir kız namazını kılmaz. Hatta namaza durmuş. Tekbir namaza durmuş. Namazın bir kısmını da kılmış. Ama adet günleri de kendisinin namazayken kanama geldiğini fark ettiği anda hemen namazını bozar. Efendim bunu bitireyim ben. Bitireyim. Haram olur, günah işte. Böylece. Bunu oluyor böylece. Demek ki bir kadın adetiyken namaz kılamaz. Zaten ona namaz farz olmuyor onda. Farz olmuyor. Ve sâme oruç tutmaz ama oruç farz oluyor kendisine. Bu da bir incelik var şimdi burada. Bir kadın adetlik ona namaz farz olmuyor. Ona namaz farz olmadığı için de sonra temizlenince o namazı kaza etmiyor. İncelik bu muhtemelen. İncelik bu. Eğer kadına adet günlerinde namaz kılması farz olsaydı sonra onun kaza etmesi gerekirdi. Demek ki namaz bunlara zaten farz olmuyor. Bunun için kadın temizleyince de bunlara namazın kazası da gerekmiyor. Neden? Allah'ın verdiği bunlara bir kolaylık. Yani bazı kadınların adeti 10 gün devam eder. Bir kadın 10 günde 5 vakitten 50 vakit namaz eder. Bir kadın her ayda bu 50 vakit namazının kazasını yapmaya kalkışırsa bu tabi bir güçlüktür haramlarımıza. Allah'ın için bunun için kadınlara bunu affetmiştir, farz kılmamıştır. Oruca gelince oruç yine farzdır. Orucun farzı kalkmaz. Hasta gibi. Mesela bir kişi hasta. Ramazan'da oruç buna farzdır. Ama tutmayabilir Ramazan'da, sonra iyileşince kaza etmesi koşuluyla. Bu da bu şekilde. Demek ki kadına Ramazan'da adet günü geldi mi oruç tutmaz. Ama üzerine farz olduğu için bayramdan sonra temizlenince onu kaza eder. Bir kadın gece kalktı, imsaktan, sahurdan önce baktı temiz. Yemeğini yedi, niyetini yaptı, oruca başladı. İmsak vaktinden sonra, ne zaman olursa olsun gündüz, adeti geldiği anda, kanaması geldiği anda orucu bozulmuştur. Orucu bozulmuştur. Hatta bakın, hatta akşam ezanına az bir zaman kala bile, yani kadın oruçlu, orucunu tutuyor kadın, yemedi, içmedi, niyeti orucunu tutuyor kadıncağız, akşam sofrasını kurdu, iftarını hazırladı, çoğu otururlar sofraya, masaya, ezanı Muhammed'e bekliyorlar, ezan daha okumadan kadının adeti geldi, orucu bozuldu. Ne yapacak? İleride bayramdan sonra temizlenince o günün yeni tutması gerekiyor. Tabi diğer günde beraber o günün tutması gerekiyor. Gerekiyor. Hatta mümkünse kadın Ramazan'da günüz oruçluyken adetini gördüğü anda orucunu bozması daha eftal bir şeyle. Yani yeme suretiyle. Oruç zaten bozuldu ama o durumda oruç tutması kendisine haram olduğu için bir şeyi yiyerek orucunu açıkça bozması daha eftal. Gider evini bir kenaraya, bir yudum su içme, bir şey yapması daha eftaldir. Yine bir kadın Ramazan'da gece adetli halinde, tabi kalktı gece baktı, henüz daha beyaz gelmemiş, sah beyaz gelmemiş, orucu niyet etmedi. Yedi ama belli olması çocuklarına karşı, niyet etmedi orucuna. Sonra gündüz temizlendi. Öyle vaktine baktı ki tamam halis beyaz geldi, temizlendi. Yıkandı, yıkanmadı hemen tabii. Bu kadın ne yapacak? Bu kadın da o günün kalan kısmı da artık bir şey yemeyecek. Ramazan ayına hürmeten yemeyecek. O gün tabii yine kaza edecek. Vela tedhulül mescide. Ve bir kadın adetli günlerinde camilere, mescitlere de giremez. Demek ki bir kadın adet halindeki camiye, mescide giremez. Henüz adet değil, mescide girdi. Girmiş oldu mescide. Orada bunu fark etti mi hemen çıkması gerekiyor. Vela yetufu bil beyti ve haçta beyti şerifi yani Kabe'yi de o durumda tavaf edemez. Zaten orası da meşid-i haram derler, meşittir. Zaten bir kadın haçta, haca gitti, gerek ömreye gitti, gerek haca gitti bir kadın. Tavafa başlamadan önce adete gelmişse zaten meşide giremez orada. Yani Kabe tavrına giremez. Ama diyelim ki temizdi, meşide girdi, namaz kıldı, tavafına başladı. Tavaf esnasında adete geldiği anda hemen tavafını keser, en kestirme yoldan dışarıya çıkar. Vela yi'tiha zevciha ve kadına tabi o anda kocasıyla cinsel münasebette bulunamaz. Bu haramdır bu. Yani bu çok önemlidir. Bu haramdır bu. Peki böyle bir şey olsa ne olur? Yani bir erkek hanımıyla hanımı adetli olduğu günlerde münasebette bulunursa ne olur? Ve in etaha müstehillen kefere. Allah korusun. Yani bir kişi hayır işte haram değil diye inkar ederse, bunun haramiyetini kabul etmezse, inkar ederek hanımla böyle görüşürse, gerek iki isteğinle gerek zoraki de olsa, Allah korusun, kefere buyuruyor, dinden çıkar. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah Teala bizlere açıkça bunu bildirdiği için kesin hüküm Allah'ın hükmü, açık bir hükümdür. Hiçbir tevil kabul etmez. Demek ki bir erkek Allah korusun hanımı adettiyken onunla münasebette bulunmanın haramlığını kabul etmese, inkar etse ve bu işi yaparsa, hatta yapmasa bile inkar ederse Allah korusun kefere bir kafir olur. Peki bir erkek kadın adet günlerinde bu iş yapılmasının haram olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Ama işte nasıl olsa böyle bir şey olmuşsa ne olacak? Böyle bir şey gelmişse başlarında. Mevlamızın hikmeti insanların başlarına ne gelirse kıyamete kadar bunların her birinin örneği asr-ı saadette yaşanmış peygamber zamanında bakın. Annebi aleyhissalatü vesselam hürecülü yeku ala imretihi ve yehaizun kale. Peygamberimize bir kişi geldi. O dönemde yani tabi sahibi peygamber geldi. Ağlıyor. Üzgün, dertli. Ya Resulallah helak oldum ya Resulallah. Mahvoldum ya Resulallah. O kadar pişman nadim. Sordu peygamberimiz. Ne oldu, ne yaptın? Ya Resulallah. İşte hanımım adeti günü hayız haldeyken onunla münasebette bulundum ya Resulallah. Elimde olmadan böyle bir şey oldu. Ne yapacağım? Helak yandım ben. Ağlıyor. Kâl aleyhisselam peygamber şöyle buyurdu. İte saddaku binisvi dinari ve firvayetim kâle izâkâne demen ahmere fe dinari ve inkâne demen asfere fe nisvi dinarin. Revahül Tirmizi. Bu adı şerifi Tirmizi kütübsizden rivayet ediyor. Demek ki bir kişi haramlığını kabul ederek ama elinde olmadan artık irade dışı böyle bir şey başından geçmişse olmuşsa hem tövbe edecek, buna nadine pişman olacak, hem de eğer kan kırmızı ise yani adetin başında, yeni başlarında, ilk günlerinde hanımınla böyle münasebette bulunmuşsa bir dinar yani bir altın lira fakirlere sadaka verecek. Bunun bu kefareti işte bu şekilde böyle şey. Yani haramlığını kabul ediyor. Bu haramdır biliyor bunu. Ama olmuş, başından geçmiş böyle bedene gelmiş. Ne yapacak? Eğer kadının adetinin başlangıç günlerinde ise bir dinar, Yani bir altın lira fakirlere sadaka verecek, buna kefareten. Ve inkân demen asfara. Artık kan sarımtak olmuş, dönüşmüş artık. Yani ayetin son gününe böyle bir şey bedene gelirse, o zaman fenis bu dinarin yarım dinar. Yani yarım altın lira hakirlere sadaka verecek. Yani zekat kimlere düşüyorsa onlara bunu vermesi gerekiyor. Demek ki şimdi hanımlara ayet halindeyken namaz kılmazlar. Namaz kılmaları haram oluyor, kılamazlar. Ve illa bu namazı da kaza etmiyorlar. Oruç tutmazlar ama Ramazan orucunu kaza ederler. Mescide giremezler. Kabe'de Beyt-i Şerif'i tavaf edemezler. Eşleriyle münasebet bulunamazlar. Velayicizü kıraatül Kur'an'ı ve messühü. Ve onlara, kadınlara adet günlerinde o haldeyken Kur'an okumaları da caiz değil, günah oluyor. Kur'an-ı Kerim'e dokunmaları da, açıkça Kur'an'ın çıplak olarak kabın dokunmaları da onlara haram oluyor. Demek ki bir kadın adet günlerinde Kur'an okuyamaz. Ezber de okuyamaz. Ezber de okuyamaz. Ancak Kur'an'daki bazı ayetler dua anlamını taşır. O kadın da o ayetin anlamını biliyorsa, yani dua anlamı olduğunu biliyorsa, dua niyetiyle okur, ezber okuyabilir. Ne gibi? Mesela Rabbena atina fid dünya haseneten gibi. Dua. Ayetin dua anlamında. Rabbena filli veli valideye vel mümine gibi ayet-i kerimeler. Bunlar dua anlamını taşırlar. Bir kadın adetli günlerinde dua niyetiyle bunları okuyabilir. Ama bunun dışında işte İhlas-ı Şerif, Ayet-i Kürsi'yi, Amenna Resulü, Yasin'i falan Kur'an diye ezberden de okuyamaz. Okuyamaz. Kur'an-ı Kerim'e el tutamaz da. Ancak bir kadın gerek kendi evlatlarına ve gerek başka Müslümanların çocuklarına, genç kadın Kur'an öğretiyorsa, mesela bugün Kur'an kursunda hoca hanımlarımız, Allah aşkına elhamdülillah böyle şey, böyle bir hoca hanım veya da bir normal bir kadın evinde kendi çocuklarına, yakınlarına Kur'an öğretmeye çalışıyor. Adeti geldi. Yani ad günü geldi. Ne yapacak? Tabi eli B, T gibi bunları okutabilir onlara böylece. Sonra katmaları hece okutabilir. Okutabilir. Yalnız Kur'an veyahut da eli bağ cüzüne ele dokunmaz. Dokunmaz. Vela yükrehü en nazarı ilel mushafi. Gözüyle bakması mekruh bile olmuyor. Yani bir kadın gözüyle Kur'an-ı Kerim'e bakabilir. Gözüyle el dokunmadan takip edebilir. Takip edebilir. Gözle bakmakta hiçbir kerahati yoktur. Bakabilir. Ne yapar öğrencilerine? Hece hece. Mesela el hamdü. Hatta kelime kelime de caiz. Arada biraz keserek. El hamdü lillahi Rabbil alemin diye okutabilir. Ya da Kur'an okuyor. Yetişmiş öğrencilere mesela, hoca hanımın, Kur'an okuyorlar. Dinleyebilir bunları. Bunları dinleyebilir. Tabii yanındıkları yerde böyle kelime kelime de söyleyebilir. Kur'an-ı Kerim'e kendi göz ucuyla bakar. El dokunulmaz. Bu şekilde yine Kur'an-ı Kerim'in öğrenimi aksamadan devam eder. Şimdi bir de bir mesele var. kadının adetini gördü. Adeti bitti. Hemen eşi ile münasebette bulunabilir mi yıkanmadan önce? Bir de bu konuya gelelim inşallah. Zi'ininin katı ademü li'ekalle min aşireti eyyamin lem yecüz vatuha hatta tağtesile. İbara şu şimdi. Eğer bir kadının adet günü 10 günden önce kesildi. Günü az. Mesela 7 gün, 5 gün neyse bir kadın adet günü kadar adetini gördü. 5 günse 5 gün, 7 günse gördü. Ama 10 günden aşağı az adet. Bu kadın artık adeti kesildi. Mesela pamuğuna baktı. Artık halis saf beyaz gelmiş. Tamam, adeti bitti. Hemen eşiyle görüşemez. Görüşemez. Bu dört mezhebe göre bu şekilde böyle. Dört mezhebe göre. Hanefi de böyle, Şafi böyle, Maliki böyle, Hanbeli böyle. Dört mezhebe göre de bir kadın adeti bitti, halis beyazı geldi. Geldi. Yıkanmadan önce eşiyle münasebette bulunamaz. Önce yıkanacak. Ya da yıkanmaya vakit bulamadı. Bulamadı ama üzerinden yıkanıp, giyinip bir namaza duracak kadar zaman geçti. Mesela diyelim ki ikindiye yakın baktı temizlenmiş. Temizlenmiş. O anda yolda, çarşıda, evine gidiyor, bir şey yapıyor. Evinde misafir bir şey var. Temizlenemedi. Ama bakacak, duruma bakacak, sağına bakacak. Ne kadar mesela ikindiye var? İşte 20 dakika bir şey var. Bu 20 dakika içerisinde kadın eğer yanlı bir gusül alacak kadar öyle ovalanmadan, sabunlanmadan bir gusül alacak kadar bir zaman. Giyinme zaman var. Bir de Allah-u Ekber zamanı duracak kadar bir zaman varsa, bu zaman geçmişse hem o namaz kendisine farz oluyor, onu kaza etmesi, hem de o vakit çıktıktan sonra işte görüşebilir. Bu konu tabi biraz karışık. Karışık. Ama böyle bir şey kullanıp ilişirse, yani bilgi olsa bunu söyledim. Demek ki nedir bundaki aslı kestirme yolları nedir bunda? Bir kadın 10 adeti 10 günden az. Bir kadın 10 günden önce adeti neyse o adetini gördü. Sağ beyaz geldi ama yıkanma işte görüşemez. Bu dört mezhebe göre. Zeyn kata li aşeret eyyamin cazebetuha kabler gusli. Yalnız Hanefi'de şimdi burada bir değişik var. Eğer kadının adeti tam 10 gün sürüyorsa, 10 günde kadın ancak temizleniyorsa, kadın 10 gün doldurdu, artık temizlendi, temizlendi, yani beyazı geldi. Yıkanmadan da eşiyle görüşebiliyor o zaman böylece. Bu yine Hanefi'ye göre ama. Diğer üç mezhebe göre yine görüşemiyor. Neden? Ayet-i Kerime'de hatta yetuhurne ayet-i Kerime'de. Yethurne, burada cezim ile tı. Bir kıraata göre, Hanefi mezhebi bu cezimli kıraatı alıyor. Bir kıraatı ise yettahurne, şeddeli. Aslında yettahurnedir aslında. O şeddeli kıraata göre ise, yani adeten kes temizlenme değil de, bir de gusül anlamına geliyor. Bunun için diğer üç mezhebe göre, kadın 10 gün bile adeti olsa 10. gün bile adetten kesildikten sonra yıkanmadan görüşemez. Ve in zade demü ala aşaret eyyamin ruddet ila eyyami adetiha ve takdis salate. Bir kadının normal adet günleri, her zaman göre adet günleri diyelim 7 gün. Misal örnek veriyor. 7 gün. Kadın her zaman 7. günü temizlendi halde 7. günün doldu ama yine kanama geliyor. Ne yapacak? Bekleyecek. Bekleyecek. Neden? Adet günleri değişebilir. Adetim değişmiştir diye ihtiyaten ne yapacak kadın? 7. günü dolduğu halde kanama geliyorsa yine Ramazan oruç tutmayacak, namaz kılmayacak, eşiyle görüşemeyecek. Ne yapacak kadın? Bekleyecek. Ne kadar bekleyecek? Allah şahit eyyamin 10 güne kadar bekleyecek. 7 oldu, normal adetiydi, kanama geliyor. 8. günü baktı, kanama geliyor. Namazca oruç yok yine. Eşiyle görüşemiyor. 9. gün oldu, yine kanama geliyor, bekleyecek. 10. günde yine kanama geldi, devam ediyor. 10. gün doldu, yine kanama geliyor. O zaman ne yapacak bu kadın? Hanefi'ye göre 10 günden fazla adet kanı olmayacağı için artık bu gelen kanlar demek ki istiaze kanıymış. Bunu kabul edecek. Tekrar eski gününe dönmüş olacak. Yani 7 gününü bunun adet kanı sayacak. 3 gün namaz kılmadı. Bunlara dikkatten sonra artık kanama gelseydi 10 günden sonra artık kanamaya itibar etmeyecek. Yıkanacak, temizlenecek. 3 günün namazını burada kadın kaza edecek muhteremler. Bunu tekrarlayayım inşallah. Tabi karmaşık biraz fıkıh meseleleri. İstiyorum inşallah bir sohbetten sığdırayım istiyorum bunları da. Demek ki bir kadının normal adet günü, misal örnek olarak veriyorum 7 gün. Her zaman 7. günü temizleniyor. Bu defa 7. günü dolduğu halde temizlenemedi. Kan yine devam ediyor. Yıkanmaz, namazını kılmaz, oruç tutmaz. 8. günü baktı, kanama devam ediyor. Yine abdest namaz yok. 9. günü yine aynı şekilde. 10. günde doldu ama kanama yine devam ediyor. Şu halde şu anlam çıkıyor şimdi buradan. Bu adeti yine 7 gündür adeti. Fazla gelen kanlar 10 gün olduğu halde devam ettiğine göre bu fazla gelen kanlar istiaze kanıdır, burun kanı gibi. Bunun için kadın hemen yıkanacak, 7 günün adetini sayacak, kılmadığı 3 gün namazını kazayen kılacak. Allah korusun, üzerine başka kaza borcu olmasa bile 3 gün hesabı başlayalım soracak ona, kılmasa eğer. Bir de bunun aksi olursa şimdi. Bir kadının belli bir adeti var. Gün olarak. Mesela 7 gün demiştik. Yine ondan onu alınmış, 7 gün alınmış Allah. İzleyen kata'a demü fil hayzi ve nifasi dune adetiha. Bir kadın adeti hayzda, adet kanında 7 gün iken 6. günü ya da 5. günü temizlendi. Bahtaki ne sarantıra geliyor, ne kirli bulanı geliyor. Halis biraz geldi pamuğa. Ne yapacak bu kadın? Fe'inneha tağtesilü. Yıkanacak. Yani gusül abdestini alacak bakınız. Tekrarlıyorum. Yani kadının günü örnek olarak söylüyorum. 7 gün diyorum. Kadının. Her zaman 7 gün kanını görüyor kadın. Fakat bu defa baktı ki 7 gün daha olmadan 5. gününde mesela temizlendi. Haris biraz geldi. Ne yapacak? Fînnâ tâltesîlû yıkanacak. Gusül abdestini alacak. Tusalli namazına kalacak. Ve tesûmü Ramazan ise orucunu tutacak. Ancak velayetiha zevciha ihtiyaten. Ancak korusuyla münasebette bulunmayacak, ihtiyatı tedbir olarak günü bekleyecek. Demek ki adeti örnek olarak 7 gündü. 5. günde kesildi, haric biraz geldi. İbadeti terk etmemek için hemen yıkanır, gusül abdestini alır. Namazını kılar, orucunu tutar ama eşliğiyle mesela bulunamaz. Günü bekler. Günü geldiği halde yine karama gelmiyorsa o zaman ne oluyor? Demek ki bu adeti değişti. 7'yken 5'e indi. Asken çoğalabilir adetler. Bazen adetlerde bu şekilde bir değişim olabilir. Yani düzensiz olabilir. Bu adet düzensizliği tabii kadınlar için sağlık açısından iyi bir şey değildir. Eski hanımların adetleri gayet düzenliymiş. Hiç şaşmazmış böyle. Şimdi tabii günümüzde kadının adetinin düzeninin bozulmasıyla ileri geliyor. Eğer bir kadının sağlığı bozulsa, bir hanımın bir sağlık sorunları olsa, bu adet düzenlemesinin bozulmasına neden olabilir. Yine bir kadın aşırı yorulsa, çok çalışsa kadın, aşırı yorulsa, bu aşırı yorgunluk da kadının adet düzenini bozabilir. Ayrıca çevre kirliliği, kirli hava, pis hava, gürültülü bir çevre, aşırı gürültülü çevre, bunlar da kadındaki bu adet düzenini bozabilir. Yine kadında korku, evham, stres, bunun gibi şeylerde kadında adet düzenini bozabilir. Adetini vakten görür, görmez, bazen uzar, bazen geri gelebilir, bu düzenini bozabilir. Demek ki kadının adetinin düzenli olması için kadın önce tabii hem sağlığının iyi olması hem de kadının huzurlu olması, aşırı yorulmaması, aşırı stresten, evhamdan, korkudan, acelecilikten sakınması gerekiyor kadının. Günümüzde bazı kadınlar tabii zavallılar, bakıyorsun karanlıkta kalkmış, makyajını yapmış, dolmuşu kaçıracak, yok servisi kaçıracak, böyle telaşla şunlarla bunlarla tabii iş yerinde gayet müdürü, amiri, şefi, patronu, şunları, bunları, muhatapları, kadınlar genelde biraz daha duygusaldır. Yani kadın yapısı biraz daha zayıftır kadınlar. Kadınların dış etkenlere fazla dayanamazlar kadınlar. Çabuk yıkılır kadınlar. Tabi bunlar ne oluyor bunlar? Adet bozulmasına, düzensiz adete bunlar tabi sebep oluyorlar. Bu da nedir? Kadında bir sıkıntıya sebep olur böyle. Kadın sağlığını bozar bunlar. Ve kalü tuhri hams aşırı yemen ve la hadde li ekserihi. İki adet arasında en aşağı 15 gün temizlik müddetinin geçmesi şarttır. Yani kadın bir adetini gördü, ondan temizlendi ondan. İkinci adetini görebilmesi için en azından aradan 15 gün geçmesi şarttır. Aradan 15 gün geçmeden tekrar kanama görse bile, o kanama istiaze kanıdır, burun kanı gibidir. Namaza, oruca, eşiyle görüşmesi engel olmaz. Ama bir kadın ilk adetinden temizlendi. Aradan 15 gün tam doldu, geçti. Sonra kanama gelirse kadından adet olabilir. En azı 15 gündür. Ve la hadde li ekserihi. Bakın ne kadar devam edebilir bu temizlik müddeti? Bunun sınırı yok. Sınır yok bu bence. Bazen olur, kadın normal, genç kadın zaman olur, aylarca adetini göremezler bence. Hatta birkaç yıl adet göremez. Tabi bu da nedir? Bu da bir rahatsızlıktır kadınlar için bence. Adet görememeye tıpta amenore denen bir rahatsızlıktır bu. Nasıl ki bir kabızlık insana böyle sıkarsa, yani ifraz edememe, içteki salgı dışarı atamama nasıl insanı sıkarsa, daha bir kadında, bir kızda eğer bu gibi hallerden dolayı işte evhamdan, panikten, korkudan, aşırı telaştan, stresten, bunalımdan, aşırı çalışmadan, aşırı telaştan, baskıdan dolayı bir kadın, bir kız adetini düzenini göremese ve bu adet görememe uzarsa bu tabii kadında çok hastalıklar neden olabilir, sebep olabilir. Bunun tabii tedavisi gerekir. Yalnız ben sizlere burada tabii ben tıptan anlamam. Bitkisel olarak inşallah hanımlarımıza, başlarımıza inşallah bir tavsiye bulunduracağım. Bunun için ne gerekiyor? Kanı sulandırıcı bir şey almaları gerekiyor o anda. Hanımlarımızın. Yani bir kadın adetini göremiyor. 15 gün, 20 gün, aylar olmuş adetini göremiyor, sıkıntı. Bu kadın ne yapması lazım kızımızın? Kanı sulandırıcı bir şey alması gerekiyor ki mesela bunların biri Melisa otu. Türkçesi o otudur. Melisa Yunanca bir kelimedir. Türkçesi bunun oğul otu derler. Bu kanı sulandırır, damar açar. Yine kekik. Kekik bildiğiniz baharattır. Hiç zararsızdır. Ada çayı baharattır. Bir de maydanoz bakınız, maydanoz da. İşte bir kadın bunları alsa, bunların birini, ister oğul otu. Bir ismi de Melisa'dır, o Yunanca'dır. Türkçe'de oğul otudur. Veya kekik baharattır. Veya ada çayı, veya maydanozu. Kadınca bunları kaynak suya atsa bunları çay demlenir gibi güzel kapasın, bunlar biraz orada beklesin der, iyice bunun suya çıksın bunun içteki üsareleri. Bunu sahip kadın içer böyle. Çay gibi içerse bu Allah'ın izniyle uzun zaman adet göremeyen kadında buna devam ederse bunlar bitkisel ilaçlardır. Bunların Allah'ın yan etkisi yoktur bunların. Bir zararı olmaz. Bunlar kanı sulandırma sebep olduğu için inşallah açılıp sökülebilir, rahatlayabilir. Bir de bazen kadınlarda sinirsel olarak adet görememe olur. Kadın aşırı streste kadın, gerilimde kadın aşırı, kararsız, böyle iş hayatı, aile düzensizliği, tabii ne var hikmeti imtihanı tabii bunlar. Ne durumdaysa eğer kadın sinirsel açılan böyle bir gerilimden dolayı boşalamıyor, adetini göremiyorsa o zaman da yine birisi olarak tavsiyem nane bakınız. Kuru nane. Yaş taze de olabilir böyle. O da olabilir. Ya da papatya. Papatya. Papatya zaman tabii bulunmaz ama nane en kolayı. Daha başka şeyler var ama en kolayı nane. Bildiğimiz baharat, nane, ot. Taze olabilir, kurusu da olabilir. Bunu da ne yapar hanımlarımız? Aynı çay demler gibi böyle. Kaynak suyun içine bunu atar, üzerini kapatır. Bunu çay demler gibi denmesini bekler. Bu içerse bu da inşallah sinir sistemini yatıştırır. Hatta herkese gerek bile bu böyle. Yani bu kuru nane çok önemli bir şeydir. İnsanda yatıştırıcı, yani sinir sistemini tesis edici, sakinleştirici bir özelliği vardır kuru nane. Hatta bir insan bunu her zaman çorba sefer eksik kullansa bunu yine faydasını görür. Bu arada bir de bal ile çörek otu da şifadır. Zaten bal Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Çörek otu da hadis-i şerif ile. Buhari'de hadis-i şerife sabittir. Yine bir kadın böyle biraz da sinirsel gerilimden dolayı olan adet görmeme hallerinde mesela bir çorba kaşığı ya da tatlı kaşığı, çorba kaşığı çok böyle bir tatlı kaşığı kişi bal alsa üzerine biraz çörek otu. Eğer imkanı varsa 41 tane olsun daha da şifa olur. Atsın onu yesin böyle. Yemekten sonra tok karnına yesin. Bu da şifa olur Allah'ın inşallah Teala. Şimdi bir de gelelim inşallah kısaca nifas meselesine inşallah nasip olsa inşallah. Tabi daha çok bu geniş konu bunlar ama bir sohbete sığdırmak için bunları inşallah. Şimdi bir de nifas konusu var. Nedir nifas? Doğumdan sonra gelen kana nifas kanı denir. Az evvel söylediğim gibi sohbetin başında nifas kanı ne zaman başlar? Çocuğun yarısı. Yani çocuk normal, hatta fıkıh öyle açılıyor bu konuları fıkıh kitaplarında çok açıkça. Eğer çocuk doğru baştan geliyorsa göbeğe ne kadar geldikten sonra ondan sonra başlar. Demek ki çocuğun yarıdan çoğu dünyaya geldi. Gerek ölü gerek diri fark etmez. Biri kadından gerek ölü gerek diri çocuk dünyaya geldi. Hatta yarıdan çoğu geldikten sonra kanama başladı mı bu kanamaya hatta düşük de buna dahil. Düşük de buna dahil. Bir kadından vesekatü düşük. İn zahre bağlı halkıhi veledün tasiru ümmühü nüfesae. Öyle buyuruyor bu kitaplarında. Kadından düşük gelse, vakitsiz gelse. İn zahre bağlı halkıhi. Çocuğun bazı organları belli olsa. Ne gibi? Başı, kolları, ayakları. Mesela başı belli. Ama efendim işte gözü, kulağı, şunlar, bunlar tam belli değil. Bak değil burada. Bağlı halkı, hırkatının bazısı. Yani düşük olan çocuk, eğer organları hiç belirsiz, yani başı belirsiz, kol bacakları belirsiz, kan pıhtısı gibi, koyu veyahut da et parçası gibi böyle belirsiz düşük olursa, ondan sonra kan gelse bile o kan nifas kanı değildir. Yani kadından böyle bir düşük gelmek ile yani başı, kolları, bacakları belirsiz bir et parçası düşük kadından gelirse o kan düşükten sonra gelen kan nifas kanı değildir. Kan gelse bile istihaza kanıdır. Kadın namazını kılacak, Ramazan unutacak, eşi de görüşebilir de. Ancak demek ki gelen düşük, eğer bazı organları belli, yani başı, kolları, bacakları belli ise, böyle bir düşük kadından gelirse, bu düşükten sonra gelen kan nifas kanıdır. Nifas kanıdır, namaz kılamaz, oruç tutamaz, eşiyle görüşemez. Yine normal doğumdan sonra gelen kan, hatta doğan çocuk diri de doğsa, ölü de doğsa gelen kan demek ki nedir? Nifas kanıdır. Kan geldiği sürece kadın namaz kılamaz, oruç tutamaz, tabi meşride giremez, Kur'an-ı Kerim okuyamaz, Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Saydığım bütün şartlar geçerli bunda da. Peki ne kadar devam eden nifas kanı? En azı, en çoğu ne kadar? Ekallün nifasi la hadde lehü. Nifasın en azı müddeti, buna sınır yok. Bu da 4 mezhebe göre bu şekilde. 4 mezhebe göre ittifak ile bu şekilde. Nifas kanının azın hükmü yok. Kadın doğum yaptı. Düşük oldu, ölü oldu, diri oldu. Doğum yaptı kadın. 3 gün sonra temizlendi. Halis bir az geldi. Kan kesildi. Tamam. Yıkanır. Namazına başladı. Orucuna başladı. Hepsi serbestlik kendisi. Demek ki 4 mezhebe göre nifas kanının azının sınırı yok. Hatta doğum yaptı da o anda bir çok hafif bir kan geldi. Hiç kan bile gelmedi. Arkadan gelmedi. Beyaz geldi. Hemen yıkanabilir. Ve ekserühü erbeune yevme. En şuna kadardır Hanefi mezhebi göre 40 gündür. Şimdi kadının çoğu işte 40 derler bu şekilde. Bu nedir? En çok 40 gün ama. Herkese 40 değildir böyle. Bazı kadın 10 günde temizlenir. 15 gün temizlenir. 20 gün temizlenir. Daha önce temizlenebilir. Demek ki en sonu bunun 40 gündür Hanefi mezhebine göre. Kadın doğum yaptı. Kanı devam ediyor. Kanı devam ediyor. Ne yapar? 40 gün namaz falan kılmaz tabii. Bütün şartlara uyar. 40 gün dolduğu halde yine kan gelirse artık o kana itibar etmez. İstihada kanıdır Hanefi'ye göre. Gusülünü, abdestini alır. Namaz hepsine başlar. Ve indi Şafii'ye sittüne yemen. Mezhebi Şafii'ye göre 60 gün. Çünkü bunda şudur kural böylece. Bir kadının adeti genelde kaç günse onun 4 katı olur nifasta kalır böylece. Şafii mezhebine göre adet kanı en çok 15 gün olduğu için 60 gün. Hanefi de en çok adet günü 10 gün olduğu için 4'e katlayınca bu çarpı 4 çarpınca 40 gündür. Şimdi burada bir kadın ilk doğumunu yaptı. İlk doğumunu yaptı. Ne kadar doğumunu sürdü, bu kadının doğumunu sürdü? İlk nifası sürdü mesela. 30 gün sürdü. İkinci doğumunda 30 gün oldu. Yine kan devam ediyor. Bekler. Eğer 40 güne kadar kesilirse bunun nifas günü önce 30'du. O güne çıkmıştır. 35, 40'a kadar. Bu kadın ilk nifasında 30 gün temizlendi. İkinci doğumunda 40 gün olduğu halde yine karama devam ediyor. Hemen tabii yıkanır. Yine bu adeti öncekine döndürülür. 30 gün sayılır. 30 gün sayılır. İlk nifasında 30 gün temizlendi. Ama ikinci doğumunda 40 gün olduğu halde temizlenemediğine devam ettiğine göre gelen kan istihaza kanıdır. Yıkandı, temizlenir. 10 günlük namazını kaza etmesi gerekir. Bir de burada inşallah bir kısa bir konu devam edeyim inşallah. Düşük meselesi geçtiğim için burada konuda. Çocuğun tabii düşmesi eğer ana babanın elinde olmadan, yani dış müdahale edilmeden çocuk düşerse, kasti olma düşerse, tabi buna kimse sorumlu değildir bundan bu şekilde. Ama çocuğu düşürmek bu caiz değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde İsra Suresi ayet 31'de Sibillah Mevlam buyuruyor: Vela taktulu evladeküm haşyete imlak ilahır. Mevla buyuruyor: Evlatlarınızı sakın öldürmeyiniz. İşte ben ne iş bulurum ona, ne yediririm diye düşeyim Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam buyuruyor, kısa geçeceğim konu inşallah. Sibillah. Ve izel mevudeti sület. Bi eyyi zembin kutilet. Cahil dönemde Araplar diri diri kızlarını çukura gömer, kuma öldürürlerdi. Bir kişi, bir ana baba, ana rahmine, temene atılan bir yavruyu kasten düşürürse, ancak kadın için bir sağlık sorunu olursa, yani kadın hamile kaldığı zaman, eğer kadın için hayati tehlike olursa, böyle biraz sorun değil mi? Yani kadın hamile kaldığı zaman eğer kadın için hayati bir mesele olsa, yani doğum yapamayacak, kadın hayatı tehlikede, ölme ihtimali çok kuvvetli, tıbben bu uzman tarafından bu şekilde karar verilmiştir, o zaman bunu tabii düştürebilir, aldırabilir bu şekilde. Ama bir kadın için hayati tehlike olmayınca kesin çocuğu düşürmemesi gerekir. Tabii hangi aşamada düşürmüşse günah onda orantılı olur. Ona göre oluyor böylece. Yani bu neye benzer? Mesela bir insan bir daha temelini yeni yapmış, biri geldi temelini yıktı. Öbürü duvarını da örmüş. Bu tabi daha büyük suçta. Öbürü çatısını çatmış. Öbürü efendim iş tamamı işini düzeltmiş. Değişiyor. Demek ki çocuğu düşürmek doğru değildir. Yine Mevlamız buyuruyor. Estağfirullah. Ve ya'lemi ma fil erham. Bak çok incelik bravo burada. Mevlamız buyuruyor. Ana rahminde ne var, o ne olacak, onu bir Allah bilir bakınız. Efendim işte iki tane var yeter bana. Ama olmuş artık. Korunmak var muhtemelen. Korunmak var. Kişi korunabilir. Şimdi peygamber soru o zaman peygamberimiz korunabilirsin. Buyur peygamberimiz de böyle. Koruma var. Genelde erkeğin korunması aslında. Daha makbuldür. Çünkü tabi doğum hapları şunlar bunlar kadına zarardır bunlar böyle. Adet düzenini bozmasına bundan sevap olur bunlar da. En şeyi kesilmesi erkeğin tabi korunmasıdır. Korumak vardır. Ama Mevlam buyuruyor. Ana rahmine artık bir çocuk düştü. Döllendi artık. Döllendi. Efendim işte yeter. İki tane var. Ya üç tane var. Yeter bana. İstemiyorum onu. Allah Teala buyuruyor. Ve ya'lemi ma fil erham. Ana rahminde ne var? Ne olacak? Allah Teala bilir. Kız olacak, erkek olacak, ahlak şöyle olacak, imanı şöyle olacak, İslam'a şöyle çalışacak, efendim bilmem ne, ne olacak? Genelde çok kişiler, özellikle bazı hanımlar, kadınlar istemediği halde çocuğa kalınca artık bir bunalıma girerler. Psikolojik böyle. Sinirleri bozulur böyle. İstemeye girişine girerler. Hatta yani düşsün isterler. Bazı şeyi bir yaparlar bile. Yaparlar bile. Ama şunu da şahim ki Allah ona karar vermişse yaşayacak. Bir şey olmaz ona böylece. Biraz çocuk zedinebilir, sakatlanabilir. Ya ne var ki ileride o anne, o baba o zaman anlarlar ki o çocuk onlara lazımmış. İki tane var. Yeter. Biri kız, biri erkek. Cık, yok, Allah korusun biri ölebilir böyle. Biri gurbete gidebilir. Hayırsız olabilir böyle. Kötü yollarda olabilir, olabilir. Ama bu istermez ikrar edilir. Artık buna girer kadın. Ama zaman gelir, yaşlanınca o zaman inanır ki bütün duygularıyla ya Rabbi en yaptığını seni yaptırmışlar böylece. Ondan hayır görür, ondan merhamet şefkat görür, her şey ondan görür, hatta onun eline düşer belki de böylece. Bir hadis-i şerif inşallah, sohbetin konuyu kapatayım inşallah, hadis-i şerif ile Peygamber Şirubu Aleyhisselam Hazretleri Erbe hısalin min saadetil mer'i. Dört güzel hal vardır. Bunlar kimde bulunsa o kimse artık dünya ahirete saadete ermiştir. Yani mutlu olmuştur. Demek ki bu dört şey var. Kim bu dört şeye kavuşursa erkek kadın bunlar hem dünyada hem ahirete mutluluğa kavuşmuşlardır. Nedir bunlar? Entegüne zevcetühü salihaten. Bir erkeğin hanımı eğer saliha olursa, isim değil ama kendi salih olursa, bir hanımın da kocası salih olursa, nedir salih? İmanı kamil. Yani bilinçli imana sahip. İbadetini düzenini yapıyor. Ahlakı güzel böyle. Üç şey bir alınması gelmesi lazımdır. İmanı kamil. Gerçek imana sahip olacak. İmanın gereğini İslam'ı yaşayacak. Ahlakı güzel olacak böyle. Demek ki bir kadın böyle bir salih kocaya, bir erkek de böyle bir salih hanıma sahip olursa dörtten birini elde etmiş oluyor mutluluğun. İkincisi vevladu ebraren. Evlatları da erkek kız olsun ana babasına saygılı, sayan, seven, iyilik eden, onlara gözleyen, itaat eden çocukları olursa. Tabii çünkü Allah'ı tanıyan, peygamber tanıyan, İslam'ı yaşayan, ana babasına saygı olursa çocukları da nedir? İkinci mutluluk. Üçüncüsü ve hulettahü salihine. Görüştüğü kişiler de hep iyi kişiler olsa, görüştüğü kişiler de böyle. Yani kadın, erkek kimlerle görüşüyor, kimlere gidiyor, onlar kimler geliyorlar. Eğer böyle Allah'ın güzel kullarıyla görüşüyorlarsa üçüncü mutluluk bu. Dördüncüsü de ve me'işetü fi belediye. Rızkı da kendi memleketinde ise. Rızık için gurbete gitmeye mecbur kalmıyorsa. Allah'a cümle nasip etsin inşallah bu güzellikleri. Lillahi Teala Fatiha.